Sipo iliwana na wenyeji wako, utapata tabu. Nawe uko mbali na wazee wako, kweli utateswa. Sipo iliwana na wenyeji wako, utapata tabu. Nawe uko mbali na wazee wako, kweli utateswa. Nawe uko mbali na wazee wako, kweli utateswa. Usipoelewana na wenyeji wako, utapata tabu. Nawe uko mbali na wazee wako.